799 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 kwietnia, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. ZNP rozpoczął strajk w szkołach po tym, jak wczoraj porozumienie z rządem podpisała tylko Solidarność. O skali protestu na razie trudno mówić. Przedstawiciele rządu uspokajają rodziców. Egzaminy odbędą się zgodnie z planem. Są utrudnienia na A2 w związku z protestem taksówkarzy. Porozumienie z rządem o podwyżkach dla nauczycieli podpisała Solidarność. Nie podpisały Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Te dwa związki nie przyjęły propozycji podwyżek w sumie o 15%, skrócenia ścieżki awansu zawodowego i ustalenia kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości minimum 300 zł. W części szkół zaczął się strajk, ale o jego skali trudno na razie mówić. Co zrobić z dziećmi, kiedy nie można ich zostawić w szkole? Pytaliśmy o to rodziców z podstawówki numer 103 w Warszawie. Dzisiaj biorę dziecko ze sobą do pracy i tam koledzy i koleżanki przynoszą swoje dzieci i będą razem siedzieć w konferencyjnej. Będą się bawić. Jedno wiem, że przynosi Monopoly i będzie zabawa. Nie wiem co dalej. Mnie to się podoba, ale to nie najlepsze. Ja nie mam problemu, bo dziecko pójdzie do babci. Za dawnych czasów byłby komitet rodzicielski, matki, wolontariuszki, a teraz to jest tak obwarowane różnymi przepisami, że chyba takich akcji nawet nie wolno robić, bo to musi być odpowiedzialność za dzieci. Zobaczymy, nie wiem, no gdzieś poupychamy je. Podrzucamy tu i tam, nie wiem. Do Trójki przywieziemy na przykład. O złagodzenie formy strajku apelowała po wczorajszych rozmowach wicepremier Beata Szydło. Już w środę w gimnazjach zaczynają się egzaminy. W ósmych klasach za tydzień. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że one się odbędą. Zgodnie z planem w szkołach w razie strajku będą nauczyciele z zewnątrz. Rodziców uspokaja też szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rząd zrobi wszystko, żeby wszystkie dzieci w tym roku podeszły do egzaminów. Jestem pewny, że żadna rodzina, żadne dziecko nie zostanie pozostawione sobie. Ja wierzę też w odpowiedzialność nauczycieli. Egzaminy w tym roku odbędą się. Zdaniem europosła PiS Ryszarda Czarneckiego podczas negocjacji rządu z nauczycielami zabrakło dobrej woli ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego. Solidarność, która bardzo była krytyczna w wielu aspektach, gdy chodzi o kwestie oświaty i działania rządu, jednak uznała, że dla dobra polskich dzieci, polskich rodziców, dla dobra szkoły należy porozumienie podpisać, aby jednak nie robić strajku w okresie egzaminów, bo to uderzy ewidentnie w dzieciaki i w rodziców. Była minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska z PO mówiła rano w Polskim Radiu, że rząd miał dużo czasu na rozmowy ze związkami nauczycielskimi. Ta lampka czerwona powinna się była zapalić PiS-owi w połowie grudnia. To był taki moment, kiedy nauczyciele zaczęli strajkować, biorąc zwolnienia. I to był taki moment, w którym zaczęli strajkować nauczyciele niepowiązani z żadną centralą związkową. Od grudnia minęło parę miesięcy. Wtedy do egzaminów było 117 dni i PiS wtedy powinien był usiąść porządnie do rozmów. Nie zrobił tego. ZNP zapowiadał wcześniej, że strajk w szkołach potrwa do odwołania i rząd i związki zawodowe deklarują chęć dalszych rozmów. W serwisie kolejne tematy. W unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu dziś rozprawa dotycząca ustawy o sądach powszechnych. Komisja Europejska, kierując skargę na Polskę, argumentowała, że ustawa jest zagrożeniem dla niezależności sądownictwa. Władze w Warszawie wprowadziły zmiany, ale Bruksela pozwu nie wycofała. Tym tematem zajmuje się Beata Płomecka. Komisja Europejska zaskarżyła zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć, bo uznała, że jest to dyskryminacja. Wprawdzie Polska przywróciła później równy wiek, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, ale Bruksela pozostawiła skargę w Trybunale. Argumentowała, że nie ma informacji, by rozwiązany został problem kobiet sędziów, które zdążyły przejść na emerytury. Komisja zakwestionowała również zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów i zaleciła ograniczenie swobody decyzyjnej. Podczas dzisiejszej rozprawy obie strony, Polska i Komisja, przedstawią swoje racje. Po ich wysłuchaniu poznamy datę opublikowania opinii przez rzecznika generalnego Trybunału. Rzecznicy sugerują sędziom rozwiązania, a ci w większości przypadków posiłkują się nimi. Kilka czy kilkanaście tygodni po ogłoszeniu tej opinii należy się spodziewać ostatecznego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. I na koniec jeszcze ważna informacja dla kierowców, którzy jadą autostradą A2 w stronę Warszawy. Są utrudnienia, bo protestujący taksówkarze zajmują prawy pas ruchu, jadą z prędkością około 40 km na godzinę. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruszyli z Grodziska. W stolicy protest zacznie się za godzinę, potrwa do 17. Kierowcy nie będą jednak jeździć, a przejdą ulicami Śródmieścia przed kancelarię premiera. Spodziewane są spore utrudnienia, ruch na trasie przemarszu może zostać wstrzymany, autobusy pojadą objazdami. Taksówkarze protestują przeciwko obecności na rynku takich firm jak Uber. Te informacje kończą serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 10:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 9:00 w Trójce Sport i Adam Malecki. Lechia Gdańsk jest liderem piłkarskiej ekstraklasy. Drugie miejsce ze stratą 3 punktów zajmuje Legia Warszawa. Trzeci jest Piast Gliwice, a czwarta Krakowia. Trwa zacięta walka o mistrzostwo, a także utrzymanie. Przedostatnia w tabeli jest Wisła Płock, na której ratunek przybył Leszek Ojrzyński. Nowy trener poprowadzi nawciarzy w meczu z zajmującym 11 miejsce Śląskiem Wrocław. Trener gości, Witesław Lawiczka, chwali rywali. Oni walczą dobrze. Oni mają dobrą drużynę, mają tam bardzo dobrych zawodników, dobrych technicznych, ofensywnych zawodników. Nas czeka trudny mecz, my to wiemy. Ale takie wiemy to, że my jesteśmy dobrze przygotowani, nasza drużyna dobrze przygotowana, wiemy o co gramy. Początek meczu kończącego 29. kolejkę o godzinie 18. Co jeszcze dzisiaj? W Rumunii rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w zapasach. W Bukareszcie zaprezentuje się 21 reprezentantów Polski w stylach wolnym i klasycznym oraz zapasach kobiet. Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego oraz srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Moskwy, liczy na kilka medali. Możemy liczyć, że jeżeli uda nam się przywieźć z tych zawodów 3-4 medale, to będzie dobrze przed mistrzostwami świata, które będą najistotniejsze, bo będą to mistrzostwa również kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich. Więc spokojnie się przygotowujemy, oby było jak najmniej kontuzji, bo to zawsze może wykluczyć w ostatniej chwili zawodnika czy też zawodniczkę, tak jak to jest właśnie w przypadku Kasi Krawczyk. No ale bądźmy dobrej myśli, zobaczymy. Mistrzostwa Europy potrwają do 14 kwietnia. Na pełnych obrotach rywalizują koszykarze w NBA. To już końcówka sezonu zasadniczego. Mamy 15 z 16 zespołów, które wystąpią w fazie play-off. Do tego grona dołączyły dwie drużyny. Orlando Magic po wyjazdowym zwycięstwie nad Boston Celtics i Brooklyn Nets, którzy pokonali Indiana Pacers. W innym ważnym spotkaniu Golden State Warriors wygrali 131-104 z Los Angeles Clippers i zapewnili sobie pierwsze miejsce na zachodzie. Wojownicy wykorzystali potknięcie Denver Nuggets, którzy polegli z Trail Blazers. I jeszcze wieści z curlingu. Szwedzi zostali mistrzami świata po tym, jak wygrali w finale z gospodarzami turnieju Kanadyjczykami 7-2. Rok temu o złoty medal w Las Vegas grały te same reprezentacje i wówczas Skandynawowie zwyciężyli 7-3. Brąz wywalczyli Szwajcarzy. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. W większości regionów w Polsce dzisiaj piękna, słoneczna pogoda, tylko na północy będzie się chmurzyć i tam może przelotnie popadać deszcz. W poniedziałek będzie ciepły od 16 do 18 stopni, ale dużo chłodniej nad morzem, bo w Gdańsku tylko 7, a w Suwałkach i w Zakopanem dziś 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!

Mick Hucknall, Simply Red. Dokładnie za 2 miesiące Mick będzie miał urodziny. No a my witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedzielski. Audycja do południa. Jaki mamy plan? Zaproszenia na początek. O 9.30, czyli dokładnie za kwadrans, informator ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga i jego gość. 10.10, mniej więcej 10.15, płyta tygodnia. Organek Czarna Madonna, suplement. To taki mówił kolega dzisiaj w rozkładzie jazdy. Poszerzony zestaw Czarna Madonna, organka. Jan Niebudek zaprasza około 10.20. Nasza Planeta, nowy serial przyrodniczy Netflixa, którego narratorem jest David Attenborough. To w tej sprawie. Ryszard Jaświński, fajny film. Rola Nikolasa, przygody w Wilkołaku. Rico będzie rozmawiał z panem Nikolasem. Mela Koteluk zaśpiewa Hen Hen, piosenka dnia tuż po godzinie 11, a potem spodziewamy się gościa. Teresa Drozda nas odwiedzi, a w jakiej sprawie, to ona sama powie. Grażyna Dobroń o pracy, która jest pasją, i świątecznych jajach z piernika. Pięknie. No i na koniec, jak być kochanym, felietony Janusza Głowackiego czyta Piotr Frączewski. Dobrego odbioru życzę. W pierwszym słowie mego listu powinienem podziękować słuchaczowi, który po 6 zadzwonił i powiedział, że jedzie do Warszawy i widzi dużo taksówek jadących w tym samym kierunku. No to szybko wziąłem prysznic, wypiłem wodę z cytryną i miodem, wsiadłem w samochód i nigdy tak wcześnie w pracy nie byłem. 7.15. Znaczy poza tym, że kiedyś się prowadziło poranne audycje. Nawet pani sprzątaczka się zdziwiła, co pan tu tak się krząta o poranku. Sting. 20 lat później Sting postanowił podarować nam płytę Brand New Day trochę inaczej, między innymi skracając ten utwór znacznie, Desert Rose, kolejny utwór, który poznajemy. 20 minut po 9, to teraz będzie Antek Sojka, a potem Mike and the Mechanics. Przez noce, przez oceany naszych snów płyniemy wytrwale do siebie i od siebie. Stoimy na ziemi, oderwać się od niej tak bardzo pragniemy, umieć latać pośród chmur. Just comes out on the

Jeszcze tak. Jeszcze tak, dlatego, prawda? Że część drogi metrem, a drugi nie zakorkowano jeszcze trasą łazienkowską. No właśnie, proszę państwa, bo dzisiaj w stolicy może właśnie być z tym kłopot ze względu na, jak to mówią taksówkarze, największy w historii protest ich branży. Wszystko to związane z, no jak oni to mówią, nierównościami, nierównym traktowaniem na rynku przewozów osób. Choć minister Adamczyk mówi w Krakowie, czytam depesze Polskiej Agencji Prasowej, że zaproponowane w nowelizacji ustawy rozwiązanie to nie jest otwarcie rynku, jak mówią taksówkarze, to jest dopuszczenie do realizowania przewozów taksówkowych przez osoby i firmy, które korzystają z aplikacji mobilnych. Ale z drugiej strony, jak mówi Andrzej Adamczyk, zapewnienie uczciwej konkurencji na tym rynku. Co pan o tym sądzi? Czy ten protest taksówkarzy jest zasadny, pańskim zdaniem? To jest trudna sprawa, dlatego że z jednej strony mamy tutaj agresywne, nowe technologie tak wchodzące do tej taksówki, że właściwie prawie, że już zastępują kierowcę, prawda? I może się zdawać, że ten kierowca to już tylko zmienia biegi i kółkiem kręci, bo całą resztę to za niego steruje komputer. Na tym jeżdżą przecież ci, którzy korzystają z tych aplikacji mobilnych, które są niby, że to pośrednikiem, tak, prawda? Mhm. Z drugiej strony no, są taksówkarze tradycyjni, którzy też oczywiście z nowych technologii korzystają, też mają nawigację. No, ale i jeszcze czasami też z aplikacji pośredniczących korzystają, no, taksówkarze, tak, z licencjami. Też prawda, oczywiście. No, kwestia taka, że wydaje się przynajmniej, że jednym jest łatwiej, a drugim trochę trudniej. Mimo, że ostatnie zmiany te w ustawie jednak zmierzają do wyrównania szans. Choć moim zdaniem wciąż jednak taki egzamin z topografii miasta by się przydał. Bo tego ma nie być wedle tej nowelizacji. Cała ta technika z jakichś tam powodów wysiądzie w tym samochodzie, no to taki taksówkarz będzie biedny, jeśli nie będzie umiał na orientację i na A wygra ten, który takie umiejętności będzie miał. Ależ oczywiście. O specjalistach, proszę państwa, teraz o tym, ile oni zarabiali w ubiegłym roku, 11 900 zł, ale to pensja brutto, to przeciętne średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menadżerów w Polsce. W przypadku wyższej kadry zarządzającej takie przeciętne pensje były niemal dwukrotnie wyższe, a to wynika z najnowszego raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Antal. Specjaliści IT, to nie jest zaskoczenie, panie Pawle, zarabiali najwięcej, 13 300 zł średnio taki specjalista brutto zarabiał. Najmniej zarabiali specjaliści pracujący, i tutaj też nie będzie zaskoczenia, w administracji. No, jak ktoś pracuje przy krwioobiegu dzisiejszej gospodarki, dzisiejszych przedsiębiorstw, czyli przy obiegu informacji poprzez mikroprocesory, to nic dziwnego, że zarabia dobrze. To jest jakby jedna obserwacja. Druga to taka, że no, wbrew pojawiającym się tutaj tendencjom czasem politycznie sterowanym, że wszyscy powinni zarabiać równo, no to jednak właściwie to, co pan powiedział, to nie jest niczym nadzwyczajnym. Jak ktoś jest kierownikiem i ma za zadanie zorganizować działanie jakiejś grupy osób, przyjmuje jeszcze za to odpowiedzialność, często finansową, oczywiście, że powinien zarabiać lepiej. A ideę takiej urawniłowki, to takie rosyjskie słowo, które oznacza zrównanie płac, poziomu życia, to nie udało się nawet za czasów radzieckich. No, o wynagrodzeniach mówimy i o branżach, w których, proszę państwa, tej pracy za bardzo nie ma. Właściwie jest jej coraz mniej. Rosnące obciążenia regulacyjne, wymogi kapitałowe i podatki. Ale o tym mówimy często. Przede wszystkim postępująca cyfryzacja i fuzje są powodem systematycznego spadku zatrudnienia w sektorze bankowym. Czytam w pańskiej gazecie, panie Pawle, w Rzeczpospolitej. Bank PKO zapowiedział rozwiązanie umów o pracę z maksymalnie 950 pracownikami. Kolejnym 620 planuje zmienić warunki zatrudnienia. No i to nie jest pierwszy bank, który o tym mówi. Takich sygnałów z branży jest coraz więcej. To prawda, chociaż sytuacja może nie jest tak dramatyczna dla tych ludzi, bo oni po doświadczeniu z pracą w banku na ogół dobrze sobie radzą, znajdują zatrudnienie na przykład w centrach usług wspólnych, czy rozmaitych instytucjach też związanych z obsługą finansów. Więc ja bym się aż tak bardzo nie martwił. Młodzi ludzie, którzy planują studia finansowe... No właśnie, doradzać im, czy nie doradzać taki sposób? Ależ oczywiście, tak? Niech się uczą, nawet jeżeli trafią do banku na krótko, to też się czegoś w praktyce nauczą. Natomiast to jest sprawa złożona z tymi zwolnieniami. No z jednej strony rzeczywiście postępująca elektronizacja i to, że każdy ma bank w swojej komórce, to oznacza, że oddział się przenosi z ulicy na komórkę. Na komórkę, to oznacza, że kasjerki są do zwolnienia. No niestety. Z drugiej strony tutaj słyszymy, że są ogromne obciążenia dotyczące banków, wynikające no, na przykład od podatku bankowego i to jest racja i to też prowokuje ich do redukcji kosztów. Ale też z drugiej strony, to jest też druga strona medalu, no bo liczne obowiązki związane z podatkami, zwłaszcza z uszczelnieniem podatków, monitorowaniem tego, co podatnicy robią na tych swoich kontach bankowych. Ktoś to musi w banku robić. Prowadzą do tego, że ktoś to musi obsługiwać, te systemy wdrażać i je utrzymywać. Nie zawsze to są etatowi pracownicy banków, ale jednak praca ludzka jakaś tutaj musi być wykonana. Wiele wskazuje, proszę państwa, że prezydencki projekt ustawy o pomocy dla zadłużonych we frankach szwajcarskich, choć nie tylko o tę walutę, chodzi o obce waluty generalnie, trafi do sejmowej zamrażarki i do wyborów nie zostanie z niej wyciągnięty, czytam w Pulsie Biznesu. No, gazeta po prostu wskazuje, że przy ograniczonej liczbie posiedzeń Sejmu przed wakacjami szanse na drugie czytanie ustawy są niewielkie, no i że to być może się nie uda. Przy okazji są cytowane interesujące badania, bo są badania przygotowane a propos branży bankowej przez Związek Banków Polskich. Z tych badań wynika, że duże odsetek ankietowanych co prawda rozumie trudną sytuację frankowiczów, ale tylko 8% respondentów uważa, że państwo powinno pomagać wszystkim posiadaczom takich kredytów. No i można się zgodzić nawet, bo można powiedzieć, no przepraszam, trywialnie powiem, widziały gały, co brały. Może nie wszyscy czytali drobnym druczkiem to, co było napisane. Może niektórzy zostali wręcz celowo wprowadzeni w błąd przy zawieraniu takich umów. No ale czy państwo powinno tu pomagać? Rzeczywiście kwestia jest dyskusyjna i nawet mnie to nie dziwi, że te zdania są tak podzielone. Chociaż no z drugiej strony, jeżeli już ktoś obiecał ustawę i obiecał rozwiązać ten problem, prawda, no to powinien słowa dotrzymać. A może tutaj no jest jakaś gra taka cyniczna ze strony polityków, bo w odróżnieniu od nauczycieli, frankowicze nie są na tyle zorganizowani, żeby gdzieś naraz zastrajkowali. Na koniec interesujące informacje, które przynosi dziennik Gazeta Prawna. Jak potwierdził zresztą dziennikowi Resort Finansów, system Twój e-PIT, czyli ten system, gdzie już są gotowe nasze deklaracje podatkowe, państwo mogą zerknąć, zatwierdzić lub nie zatwierdzać i tak zostaną złożone. Otóż ten system nie wyświetla korekt wykonanych przez samych pracowników urzędów skarbowych. To interesujące. No bo pracownicy urzędów skarbowych mogą a to poprawiać. Nawet ma ułatwić całe rozliczenie, poprawiać jakieś takie błędy o niewielkiej skali, tam bodaj do 5000 zł, wymiar finansowy, no ale też różne tam oczywiste omyłki. Ale no, mam nadzieję, że ta mała niefunkcjonalność zostanie naprawiona, ale powiem jeszcze inną historię. Mm-hmm. No, też zdarzają się, i to w zeznaniach, ja powiem nawet dokładnie, PIT-28, takie mamy sygnały, takie błędy, że jak ktoś nie wpisze sumy zaliczek wpłaconych za poszczególne miesiące, to urząd wysyła do niego wezwanie do zapłacenia podatku za cały rok i to w słonej kwocie. Tylko dlatego, że ktoś czegoś tam nie zsumował. Nie dlatego, że podał błędne dane, że chciał naciągnąć fiskusa, nie. Tylko, że w pewnym miejscu nie zrobił sumy. I w takim miejscu urzędnicy powinni sami to poprawić, ale nie. Wolą wysłać zagrożenie, ponaglenie, a podatników płać wielką kwotę, przestrasz się, no, chociaż de facto to się nie należy. Ze studia przy Myśliwieckiej apelujemy zatem do fiskusa, by się temu systemowi jeszcze odrobinkę przyjrzał. Paweł Rachowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dobrego dziękuję, dnia. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10 teraz za jedyne 899. Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Niskie ceny. Media Expert.

Tak, Lady Punk z nowej płyty i piosenka w zestawie do głosowania. To przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. No i jak już tam jesteśmy, to polecam także głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Czas płynie, jeszcze 3 tygodnie i zamykamy tę listę, a 2 maja top na antenie trójki. Kwadrans do godziny 10, jak zwykle o tej porze w poniedziałek. Radio grało w 1979. Dzisiaj Buggles, a potem M. Video killed the radio star. No, jak to pamięta, jak potem tę piosenkę zaśpiewał zespół U2. Pop Music, a wcześniej Buggles, Video Killed, The Radio Stars za 8 minut, godzina 10. Mamy kolejne zaproszenia na trasę WW. 11 i 12 kwietnia w Katowicach w Rialto i 13 kwietnia w Toruniu w klubie Odnowa. Edyta przy telefonie 2 2 7 3 już teraz. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się kiedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznałem zasadni, bardziej przeciw niż za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz. A to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. No a to jeszcze nie koniec, mam nadzieję. Więcej biletów w audycjach w Trójce. Katowice 11 i 12 w Rialto i 13 w Toruniu Odnowa to zespół WW za 5 minut 10. We'll be right back.